93กามาวจระทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย194สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละอาศัยมหาภูตรูป1ละในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น195สภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นละในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่แก่ขันธ์3และจิตตสมุฏฐานารูปอาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละในปฏิสนธิขณะตา196สภาวธรรมที่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นกามาวจรและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรและที่ไม่เป็นกามาวจรเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่ไม่เป็นกามาวจรและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละกตตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นกามาวจรและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวาลสุทไนัย 197เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยมี4วาระสาชาตปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยมี9วาระอุปนิตยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระ